giden gitsin. Ben buradayım, içime doğdu, yaklaştım. Bizi bir düşün. Ömrümsün. Giden gitsin. Ben buradayım, içime doğdu, yaklaştım. Hay halim, aman aman, gör zalim, dayanamam. Hay halim, aman aman, gör zalim, dayanamam. Benim sordu, neyin var? Dedim ölüm yok, yasım var. Kimse haber vermesinler, daha dökecek yaşım var. Bizi bir düşün. Ömrümsün.